Oysa hali bak tutamadım, tutamadım. Bana öyle bakma yeniden. Ah, dili yok ki ah şu gönlümün. Ah, sevemem ki şimdi seni ben. Sen ne hayaller kurdun gözümde bensiz. Ah ben ne savaşlar verdim öldüm de sensiz. Ah dili yok ki ah şu gönlümün. Ah sevemem ki şimdi seni ben. Gözlerime baktığında kimi gördün karşında? Ona baktığın o gözlerle beni mi kandırdın yoksa? Git diyemedim her şeyim senindim. Doğru söyle omzumda kime kapadın gözlerini? Gözlerime baktığında kimi gördün karşında? Ona baktığın o gözlerde beni mi kandırdın yoksa? Git diyemedim her şeyim senindim. Doğru söyle omzumda kime kapadın gözlerini? Düştün öyle ellerimden gül misali bak kopamadım. Bana öyle bakma yeniden. Ah, dili yok ki ah şu gönlümün. Ah, sevemem ki şimdi seni ben. Sen ölürüm derken bile güldün de bensiz. Ah ben ölürüm demeden bile öldüm de sensiz. Ah, dili yok ki ah şu gönlümün. Ah, sevemem ki şimdi seni ben. Gözlerime baktığında kimi gördün karşında? Ona baktığın o gözlerde beni mi kandırdın yoksa? Git diyemedim her şeyim senindim. Doğru söyle omzumda kime kapadın gözlerini? Gözlerime baktığında kimi gördün karşında? Ona baktığın o gözlerde beni mi kandırdın yoksa? Git diyemedim her şeyim senindim. Doğru söyle omzumda kime kapadın gözlerini? Gözlerime baktığında kimi gördün karşında? Ona baktığın o gözlerle beni mi kandırdın yoksa? Git diyemedim her şeyim senindim. Doğru söyle omzumda kime kapadın gözlerini? Gözlerime baktığında kimi gördün karşında? Ona baktığın o gözlerle